Allah'ı ispat için midir? Güzel, harika bir soru. Hayır. Esma sadece Allah'ı ispat için değil, aynı zamanda Allah olmayanları Allah yerine koymayı nefy içindir. Anlatabiliyor muyum? Yani nefide Allah için olan esmanın zıtlarını nefyeder aynı zamanda. Eyvallah. Anlatabildim mi? Yani zıtlarını nefyeder. Mesela bakidir Allah. Ne demek baki biliyor musunuz? Önü olmayan, sonu olmayan. Baki. El-evvel vel-ahir bakinin açılımıdır. Aynı zamanda el-evvel vel-ahir de Allah'ın esmasındandır. Bunun açılımıdır. Burada neyi dışlamış oldu? Önü olan ve sonu olan Allah olamaz. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. Bunu onun için şöyle demişler efendim. Ne ki aklına geliyor o Allah değildir. Yani bu anlamda Allah'ın zatıyla ilgili. Allah'ın zatı. İşte Allah'ın zatı nasıldır? Allah'ın elinden bahsediyor Kur'an'da. Eli nasıldır? Efendim. Yani böyle bir şeyler geliyorsa eğer orada Allah'ın zatına ilişkin ne ki ma khatara bi balik fallahu gayru zalik. Ne ki aklına geliyorsa o Allah değil. Bu ve lem yekun lehu kufuven ahad ayetinin açılımıdır. Hiçbir şey ona eş, denk, benzer değildir. Yani ve lem yekun lehu leyse kemislihi şeyun. Burada daha keskin bir ifade var. Biraz öncekinden daha kapsamlı bu. Leyse kemislihi hiçbir şey onun misli gibi değildir. Yani onun aynı olamaz zaten. Benzeri de olamaz, misli de olamaz. Dolayısıyla ne surette misli olabilir, ne özde misli olabilir, ne cevherde misli olabilir. Hiçbir hususta ne esmada misli olabilir, ne zatta misli olabilir, ne sıfatta misli olabilir. Hiçbir hususta ne hüviyette misli olabilir, ne mahiyette misli olabilir. Yani buradan bu felsefi kavramları da anlayanlar, dinleyenler içinde, izleyenler içinde olacağı için o buradan onlara gönderme yapmış olalım. Yani hiçbir hususta hiçbir yaratılmış Allah'a benzetilemez. Herhangi bir hususta geçen çok ilginç ya bir dostum. Yeni dünür olduk diyor. Dünürümüzün akrabalarından biri oturuyoruz. İşte söz kestik. Oturuyoruz. Falan efendi dedi diyor efendim bir şeyh için. Falan efendi Allah'ın vekilidir dedi diyor. Hayda. Hayda. Düşünebiliyor musunuz? Bu kendini Müslüman zannediyor. وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. Bu doğrudan Allah Resulüne söylenmiş. Sen vekil değilsin. Kaç kere Kur'an'da Allah Resulüne sen vekil değilsin ayeti ile uyarılmasına rağmen böyle bir şey söyleyebiliyor adam. Falan efendi diyor, işte Allah'ın vekilidir. Ne diyeceksiniz şimdi? Bu yani kaç tane din var? Kaç tane İslam var? Aslında hemen şu ayet geliyor aklıma. Onların çoğu şirk koşmadan iman etmezler. Alın bu ayetin Allah'a. kapsamı. Evet.